הרב ראשית חוכמה, שער קדושה, פרק ו', סעיף כ"ה, כותב, כל הגוונים יפים לחלום חוץ מגוון תכלת, המורה על הדין הגמור, שהוא תכלית הכל. עוד כותב הרב, אם ראית חלומות קשים וחזיונות קשים והפוכים, ואתה מתיירא מהם, קפוץ לשלושה דברים. א', תפילה, ב', צדקה, ג', תשובה, ואתה ניצול. אמרו רבותינו במסכת ברכות, נ"ה עמוד ב', כל הלן, כלומר ישן, שבעה ימים בלא חלום, נקרא רע, שנאמר, ושבע ילין, בל ייפקד רע, אל תקרי שבע, אלא שבע. ועוד כותב הרב ראשית חוכמה, שמי שחלם חלום רע, צריך להראות עצבות ורוח נשברת, והעצבות היא מועילה לחלום הרע, ואין הדין שולט עליו, כי זבח הראוי למידת הדין, הקריב לפניך. עוד כותב הרב, אדם הישן מתוך שמחה של מצווה, מראים לו חלומות טובים. ועוד כותב הרב, מי שמרגיל עצמו להיות כל מחשבותיו אמיתיות, גם יראה בלילה מראות אמת, וידע כמו שיודעים המלאכים. כך כותב ראשית חוכמה בשער קדושה, פרק י"ב, סעיף כ"ה. מוסיף וכותב עוד בשער קדושה, המדבר אמת כל חלומותיו מתקיימים כנבואה ממש. על ידי חלום מודיעים את הגזרות שנגזרו בעולם העליון לראשי הדור, או לבני אדם חסרי דת, או לתינוקות. כך כותב הרב בראשית חוכמה, שער האהבה, פרק ו', סעיף למד זין. ואמרו במסכת ברכות, פרק תשיעי, שלושה דברים הראה אותם בחלום משיג שלום ואלוהם, הר, ציפור וקדרה. הנשבע בחלום לדבר מצווה, יש לו לחוש ולקיים שבועתו, אפילו לסוברים שנדר ושבועה בחלום אין חוששים להם, שמן השמיים מזרזים אותו לקיים את המצוות. כך כותב הרדב"ז בשו"ת חלק ד' סימן אלף קוף עין. ועוד הגמרא אומרת בברכות פרק תשיעי, אמר רבי יוחנן שלושה חלומות מתקיימים ואלו הם, חלום של שחרית, חלום שחלם לו חברו, וחלום שנפטר בתוך חלומו, ויש אומרים אף חלום שנשנה שנאמר, ועל השנות החלום. אמר רבי לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד 22 שנה. כמו שכתוב, יוסף בן 17 שנה, ועוד כתוב, ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה. הרי 13.7 שנות השובע, ושתי שנים משנות הרעב, הנה לנו יחד 22 שנה. כותב הרב בראשית חוכמה, לפעמים יעורר הנשמה איזה חלום רע באדם לעורו בתשובה. מה הטעם שאדם מצטער על דבר שיראה לו בחלום יותר מאם הוא ער ורואה דברים בהקיץ? לפי שבעודו בהקיץ הנשמה מתלבשת בגוף ולא תרגיש בנזק כל כך, כי הגוף מגן. אבל בחלום הנשמה היא ערומה ופוגע בה הנזק, והיא מצטערת, ועל כן ותיפעם רוחו של החולם חלום. רבנו אריזל כותב שהחולם חלום טוב יספרנו ויזכרנו תמיד כדי שיתקיים. אבל אדם שחולם חלום רע, אל לא לספר לאנשים אחרים. עוד כותב רבנו ארי, לעולם לא יספר אדם חלומו אלא לאוהבו, שהרי יוסף שסיפר חלומו לאחיו שהיו שונאים לו ואמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, והאחים גרמו שהחלומות שלו יתעכבו, ואם לא היה מספר לאחיו, מיד הדבר היה מתקיים. אמרו רבותינו, שאדם שבא על אשת איש בחלומו, הרי הוא בן העולם הבא, והוא שלא הרער בה קודם לכן, וגם אחר כך לא יהיה בו חשק כל כך. וכל אותם אלה שמערערים בעבירה, ואין מבטלים את הערעורים על ידי התורה, או על ידי שאר דברים, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יפרע מהם. אדם שבא לו בחלום, או אליהו הנביא זכו לטוב, או מלאך, ואמר לו בשורה טובה, שידע שלא יגלה לאף אחד, ואפילו לא לאשתו. ולמה? שמא אשתו תספר את זה לאחרים, והרי לא עושים נס ברגע שרבים יודעים מכך, אלא עושים נס כשהדבר הוא לא בגלוי, אלא בנסתר. לכן אנחנו רואים שהמלאך הוא צריך לומר פעם שנית הוא לשרה בן. בספר חסידים סימן תקמ"ט כתב, לא יאמר אדם אלך לישון שמה החלום חלום טוב. על זה נאמר כי ברוב חלומות והבלים את האלוקים יראה. ומה שאמרו רבותינו שדוד המלך עליו השלום לא ראה חלום טוב מימיו, לפי שכל ימיו עסק במלחמות להרוג את השונאים, ולכן ראה בחלומו מלחמות וחרבות ושפיכות דמים. הטעם שאת החלום מבטלים בברכת כהנים, לפי שיש שם 60 אותיות, כלומר בברכת כהנים, וחלום אחד הוא כנגד אחד מ-60 בנבואה, ולכך ברכת כהנים מבטלו. עוד אמרו רבותינו, מי שרואה חלומות מבוהלים, זה סימן לבן או תלמיד שהקדיח תבשילו ברבים. כלומר, יצא לתרבות רעה והוא יהיה מתנגד לתורה או להוריו.